Dotykowy ekran Intel Core i5, szybki dysk SSD, taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 2 października, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie protest służb mundurowych w Warszawie. Sprawa przebiegu trasy S12 w okolicach Radomia na Mazowszu. I Nobel z fizyki za lasery. Od 3 godzin w Warszawie trwa protest m.in. policjantów, strażaków i strażników granicznych. Domagają się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji. Mundurowi zostawili petycję ze swoimi postulatami w Pałacu Prezydenckim i w Kancelarii Premiera. Policja ostrzega! Bezpieczeństwo grozi zawaleniem! Taka rzesza funkcjonariuszy, którzy na co dzień decydują o bezpieczeństwie wszystkich Polaków, tego się nie da zbagatelizować. Rzeczywistości nie da się tak zakląć, jak to czynią niektórzy rządzący. Milan Sztypanek, przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Policji w Czechach. U nas jest sytuacja dobra. Popieramy ten protest. Jesteśmy przyjaciółmi. Czesław Tuła, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Więziennictwa. Od początku idziemy razem w tym proteście. A czy postulaty są te same? Tożsame, ale mamy też swoje jeszcze. Dużo zadań, a mało środków i etatów. Wiele z tych postulatów uważam za zasadne, zapewniał rano w Polskim Radiu minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński. Mówił też, co do tej pory udało się zrealizować. Postulat 650 zł właściwie został spełniony, dlatego że ja przypomnę, 310 zł to jest podwyżka od 1 stycznia już zagwarantowana w ramach Funduszu Programu Modernizacyjnego Polskiej Policji. Ja na stole położyłem 250 zł od 1 lipca, co dałoby w styczniu 2020 roku dochód na poziomie tych 650 zł więcej niż w styczniu 2018 roku. A związkowcy reprezentujący policjantów mówią, że są gotowi do ustępstw, między innymi w sprawie powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego. Zgadzają się, żeby pozostał wymóg 25-letniego okresu służby, ale żądają likwidacji zapisu określającego wiek, od którego funkcjonariusze mogą przechodzić na emeryturę. Obecnie to 55 lat. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji co do tego, którędy pobiegnie trasa S12 w okolicach Radomia na Mazowszu. Mówi o tym minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, odnosząc się w ten sposób do doniesień mediów. Wynika z nich, że początkowo trasa miała biec przez nieużytki, ale zmieniono to tak, aby przebiegała przez grunty należące do osób związanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Szef resortu tłumaczył, że to firma zewnętrzna opracowała różne warianty przebiegu trasy. Nie wykluczył, że podczas listopadowych konsultacji mogą pojawić się kolejne propozycje. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru wariantu zapadnie dopiero w 2020 roku. Dlatego też pragnę bardzo wyraźnie powtórzyć, że żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła. Adamczyk wyjaśnił też, że kształt wszystkich wariantów S12 został wysłany przez firmę, która je przygotowała, do Urzędu Gminy w Kowali w kwietniu tego roku. Tłumaczył, że dokument był skierowany do wszystkich mieszkańców regionu i dlatego uznaje, że cały proces toczy się w sposób otwarty. Nobel z fizyki za super precyzyjne narzędzia laserowe. Nagrodą podzieliło się 3 naukowców. Połowę otrzymał profesor Artur Aszkin za odkryte już w latach 80. szczypce optyczne, które pozwalają bardzo precyzyjnie badać wirusy, bakterie i inne mikroorganizmy. Pozostałą część otrzymali Gerard Mourou i Donna Strickland za metodę impulsywnego wzmacniania promienia laserowego. Chodzi o to, żeby laser był silny, ale działał możliwie jak najkrócej. Do używania lasera, do różnych zastosowań potrzebne są lasery o bardzo dużych energiach. Zarówno w zastosowaniach medycznych, do tego, żeby to światło lasera dotarło w odpowiednie miejsce, żeby ono w szybkim czasie odparowało na przykład tkankę. Idea jest taka, że jest bardzo duża moc, ale bardzo krótki, szybki impuls, co powoduje, że ta moc jest przekazywana, ale tylko na powierzchni i nie niszczy niczego w głowie. Tłumaczył publicysta naukowy dr Łukasz Badowski. Dodajmy, że Donna Strickland to 3. kobieta w historii, która dostała Nagrodę Nobla z fizyki. Fala krytyki spadła na szefa brytyjskiej dyplomacji podczas dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim. Europosłowie żądają od Jeremy'ego Hunta przeprosin za porównanie Unii Europejskiej do Związku Radzieckiego. A podczas weekendowej konwencji Partii Konserwatywnej polityk krytykował twarde stanowisko 27 w sprawie warunków Brexitu. Unia została stworzona, by chronić wolność, to Związek Radziecki powstrzymywał ludzi przed wyjazdem.

what the blood clots, what the blood, yeah, M-E-T-H-O-D, drop me Dwayne Carter with a splash of Buster's crap and a hint of Big Pop, a little dash of Nasty Nas, top it off with Bob Marley, throw him on in a blender and I'm what the fuck you getting, imagine that like a fig, I'm a walking, talking to Nick, something you never fix. I am like Randy Savage on acid, that's very vibrant and classic. A walking disaster hazard to any rapper that's rapping. We the underground killers, but globally they feel us, cause we restoring the feeling. This guru spit voodoo, yes. I am that mass appealing, I'm filling up on the breast. She swallowing all my cheering. Racking my mouth, teeth made of gold. I'm sucking the areolas, my nigga, the best of all. Double entendre, and if they auctioning niggas, then I'm the top product. What am I saying to you? So auction our forefathers. Where is my mind? Shit, I can't find it. Like liquid remote control after smoking marijuana. How is it so niggerish yet so enlightened? It can't be possible you listen to anything rhyming. I feel like we entered the game with remarkable timing. Broke niggas only make jokes, nigga. I made more than I could fit in this quote, nigga. We the hope, nigga. Flat beside me, motherfucker. We the hope, nigga. Hope, nigga. Hope, nigga. Flat beside me, motherfucker. We the hope, nigga. Hope, nigga. I assemble sentences so I could reap the benefits, and I never see my nemesis, but I'm working on my penmanship by counting many blessings, stressing women, nothing less of winning. If I'm talking shit, shit, man, I'm only kidding. Sitting on a sphere, earth is spinning, persevere. 2012 is here and still a different kind of fear. It's material and I ain't talking fashion. Believe in what you want, cause no one knows the scene what happens, yeah bastards. Since I smoked the Cohiba, I'm evil. Zombies be competition, 6 feet deep beneath your people. Only illegal amounts of the medicine to get you in a bind. I already got your heart, girl, I wanna fuck your mind. But since I came, develop my name to Arca, or to slap you hard. I never drop the acid, bro, I'm tripping as fuck, because I'd rather knock it down instead of picking you up. So cut the ash right through the diamond, my hair wrapped up like a shaman, cuz broke niggas only make jokes, nigga. I made more than I could fit in this. Tommy motherfucker, we the hope, nigga. Hope, nigga. Hope, nigga. Tommy motherfucker, we the hope, nigga. Hope, nigga. Hope, nigga. Tommy motherfucker, we the hope, nigga. Cruising down the street, ain't got a 6'4". Just a heart full of pride, a mouth full of gold. Corny baby mama knocking at my front door. She just want my income. I'd rather get my. I be that. MB, shot it, don't tip me. Leather on, Bonzarelli, piss on women, R. Kelly, smashing bitches in the telly, passing swishes, roll up with me. Trippy is that trippy dub. Catch me smoking ball and cuss. Having visions of Mason Bethel coming back, spitting crack, contemplating how we living under Satan. Discriminating and hating, this ain't rap, I call it food for the savoring. What's your craving or not? For paparazzi, the most incredible, Joe Fetter, Tedder, the revenue, never seen federal. Gotta stay headed, the server, the head. Love my medical, hating niggas disguised as friends. I see the last one of B's, little G's, beat the ABCs. I'm a G-O-D, rep that NYC, we got you N-I-T-Y. It's time y'all get off my N-U-T-Z's, please. I got this group, ain't that about a bitch? Take a flick with a microphone, rip a gray dick, a hairy black born nigga. Sicker than your average, twisting dank, fucking hoes on the kitchen sink. What you think, what you think, what you think, what you think? Przy mikrofonie Kuba Różyło, zapraszam Was na audycję Tony z Betonu. Dzisiejszą audycję rozpoczął zespół Flatbush Zombies, a to z tej okazji, że za tydzień będzie można ich zobaczyć na żywo w Warszawie w klubie Progresja, to 9 października. I z tej okazji dzisiaj rozpoczniemy trochę nietypową audycję od konkursu. Mam dla Was dwie podwójne wejściówki na ten koncert szalonej ekipy Flatbush Zombies. Pytanie konkursowe będzie bardzo proste. Odpowiedzi przysyłajcie mi może

Adi Nowak i jego nowy album Kosz już jest dostępny na rynku, a teraz zostajemy w kręgach dookoła asfaltowych, tak to nazwijmy, zespół P-Unity, czyli jak podaje informacja prasowa, unikatowa fuzja funku, soulu, jazzu i rapu. Dosyć generyczna jest ta informacja, ale rzeczywiście granie bardzo przyzwoite. Po epce Mango przyszedł czas na debiutancki album od zespołu P-Unity. Płyta Pulp ukaże się już za 3 dni, bo 5 października sumptem You Know Me Records, co też zawsze jest jakąś rekomendacją. Singiel Funk Jest pojawił się na dniach i pojawia się w nim z kolei Kuba Knap, który od pewnego czasu niepostrzeżenie stał się jednym z moich faworytów na polskiej rapowej scenie. Zatem sprawdzajcie nowy singiel od P-Unity z udziałem właśnie Kuby Knapa, Rap czy Funk z domieszką Funku. Kuba Knap, Funk Jest. Hulam na balach jak funk gra, inicjał JD Lamar na full mi bangla beat mantra, genotyp starcza, da we krwi jak sangria, leje się wersem po moich rapkatkach, moja matka mówi tym samym językiem, z CD-ku Forza, mem testamentu, odczyt błękitna krew, rodowód na ekspedycie, czarny head, rodowy, prosto stłoczny to, brat, babka na kakań, solo, Prince Polo, Superman, lover, ej to ptak czy samolot, co, spytaj swoją Bambi, oto cel to biodra, droga to nie torba z flotą, jestem po to, by funk przemieścić, skamieniałość lędźwi, mój wróg największy, gruby nie pytają o taniec, gruby mówią kręcznie, grube poki robią grube kroki, aż krok taneczny, to wiesz, że to będzie. Do entity, w imię George'a wysyłam, bo słucham im te bity bez spiny. Gadam językiem ojców, pada wanioty na śniadania, jada old school. Śmierć jego, nie chodzi o mój głos, nie uda nic nowego, nuda, spytaj swoją fokę, kto ją tak rozbuja. Jedna rodzina zjednoczona pod grubem PU i Kuba Knap, oczywiście jeśli lubisz fun. Słyszysz jakiś hałas, to jeden z drugim białas, robią funk co to noc, drugi wprawia do pętlą. Jeśli czujesz jakiś swąd, to jeden z drugim zią. Kładą grób co wdrugę wprawia, żurbo mamy mapy, dzień te mapy, bom. Knapini, Kład, P-Unity, Polska, Polska, ten sam ból. Aha. To idzie tak, suweniu. Siema nunia, siema luje. Funk jest, co mógłbym rzec w tej preambule. Bas jak piłek, synty jak kucie. W praktyce każda z kocic mnie waruje. Więc kicz kici, a nie gucz gucz gucz. Stykiki, a nie awantury. Z kolebki dziedziny, królu przemysznicy. Maestro Knapini z Ebuka z P-Unity. Brud z natury mam. Czyś ciosku, ty rób surburu jak Lazy One na bosku. Każda balada to rzemiosło z prawdą wieczną jak One Love od Growa po Five Pop. Stilo typu HWDP, na które się składa miłość, wiara i chęć i wolność, kto ty kluby spala? Co się tu w ogóle? Urwałem się fortuna do czy morda. Koniec. Funkowe klimaty nie są niczym nowym dla Kuby Knapa. W tym roku wypuścił on płytę Knurion, która jest przepełniona też takimi dźwiękami. Zdaje się, że powiedziałem, że nagranie P-Unity to jest funk z domieszką funku. Trochę mi się poplątało. Oczywiście miałem na myśli funk z domieszką rapu, chociaż dokładnej zawartości tego roztworu nie sprawdzałem. Teraz będzie jeszcze jedno nagranie od Knapa, które udowadnia, że właśnie taki klimat funkujący jest mu bardzo bliski. Będzie to tytułowe nagranie z płyty Ludzie mówią różne rzeczy. To jest album sprzed 2 lat, ale co jakiś czas wracam do tego nagrania, bo uważam, że jest bardzo udane. Więc jeszcze raz Knap i jeszcze raz w podobnym funkowym wydaniu. Czasem nieważne jak mówisz, ale ważne co. Czasem nieważne co mówisz, ale ważne jak. Czasem mówisz, a nie wiesz, czasem wiesz, a nie mówisz. I takie życie, zioma, jakie życie, taki rap. Ludzie mówią, Knap zbyt dziapnięty, zagrał parę koncertów. Ludzie mówią, że Knap z tego baletu to chce wracać bez zębów. Ludzie mówią, że woda skraca życie takich jak ten tu. A ludzie mówią, cały czas mówią, mówię ludziom, że nie jestem tak myśli, że pijany, że jestem. Mówię ludziom, że z uśmiechem ogarniam każdą niepewną kwestię. Mówię ludziom, że te czerstwe żarty są nieśmieszne i głupie odchodzą, bo są wypusty wzięte, więc odchodzę, bo stać to mi się serdecznie nie chce. Fuck you, wychodzę po angielsku, wzrok nieruchomy mam jako koryby. Idę do sklepu Carrefour, a ze mną elementu sporo z okolicy. Tak cię piszą, jak cię widzą, mnie widują na bianbach w całej Polsce, więc kiedy zagada jakaś normalna, to się dziwi, że też jestem normalnym gościem. Twardy orzech dla sumień, odpowiadam szczerze, potem odpowiadam za to, co mówię. Raz tym zwykle bywam zżyć. Nie mogę tego zrozumieć, działam w dobrej wierze, a potem jakbym dostał kopa na ryj. No i uj, moje życie, mój syf. Czasem nieważne jak mówisz, ale ważne co. Czasem nieważne co mówisz, ale ważne jak. Czasem mówisz, a nie wiesz, czasem wiesz, a nie mówisz. I takie życie, zioma, jakie życie, taki rap. Zaraz sobie wiem co gnujesz, prawda? I powiem ci jedno, nie będzie żadnych spontanskitów. Teraz przechodzimy do najważniejszego wydarzenia poprzedniego tygodnia, jeśli chodzi o hip-hop, hip-hop zagraniczny, ukazanie się płyty Carter 5, czyli nowego albumu Lil Wayna. Jest to o tyle dziwna sytuacja, w której jestem, że przedstawianie Lil Wayna fanom gatunku hip-hop to dosyć śmieszna rzecz, śmieszna inicjatywa, natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że w Polsce do wyobraźni odbiorcy pozarapowego, jak nie mam wielu takich przed odbiornikami w tej chwili, Lil Wayne się nie przedostał i wymaga pewnego przedstawienia. Można powiedzieć, że jest to postać tego samego formatu, co Eminem, Jay-Z, Drake czy Kendrick Lamar, jeśli chodzi o hip-hop w XXI wieku, ale w Polsce aż tak głośno o nim nie było, mimo że to właśnie ta sama liga, co wymienione przed chwilą osoby. W pierwszej dekadzie tego wieku, zwłaszcza w jej drugiej połowie, Lil Wayne był absolutnym dominatorem, jeżeli chodzi o amerykański hip-hop, ze szczytem popularności przypadającym na płytę Carter Free, która okazała się w 2008 roku. Dość powiedzieć, że kiedy Barack Obama w pewnym przemówieniu mówił, że nie wszystkie nasze dzieci mogą marzyć o byciu gwiazdami rapu czy koszykówki, to jako przykładów na te gwiazdy użył LeBrona Jamesa, niekwestionowanego najlepszego koszykarza na świecie, i właśnie Lil Wayne'a. A kiedy pojawiły się plotki, że Wayne przez swój zły stan zdrowia miałby zakończyć karierę, to sam Kendrick Lamar rozpaczął najgłośniej i mówił, że Weezy był osobą, która popchnęła go do rapowania i jest jego absolutnym idolem. Nic więc dziwnego, że teraz, kiedy Lil Wayne powrócił po dłuższej nieobecności, po problemach zdrowotnych, po problemach finansowych i prawnych ze swoim poprzednim wydawcą, cały hip-hop zamarł i słucha, co Lil Wayne ma do powiedzenia. Jeśli zastanowić się, co jest fenomenem tego rapera, to myślę, że fakt, że udało mu się połączyć komercyjny sukces i generalnie bardzo takie podejście, jak to się zwykło mawiać, radio-friendly i popową estetykę z rapem pełnym treści. I kiedy mam na myśli treść, nie mam tu, nie mówię o bardzo głębokich tekstach, ale o naprawdę ogromnej sprawności językowej w posługiwaniu się różnego rodzaju grami słownymi. Możliwe, że jest to największy talent w amerykańskim rapie, jeśli chodzi o takie one-linery, czysto punchline'owe podejście do rapowania. Też sporo komediowego zacięcia, więc to wszystko udało mu się łączyć z taką muzyką czysto komercyjną. Zagram wam jeden z numerów z nowego albumu Carter 5, ale najpierw utwór, który moim zdaniem właśnie świetnie stanowi świetną wizytówkę stylu rapowania Lil Wayne'a, Abortion, z poprzedniej edycji czy z poprzedniej części Carterów, czyli Carter 4. I wydaje mi się, że to będzie nagranie, które świetnie wprowadzi was w świat tego rapera, a potem już Uproar z nowego albumu od Lil Wayne'a właśnie. You probably pray to me, on me. I got no end in my head to make a stand on fruit. I'm a critical thinker, I'm a hell of a smoke and a bit of a drinker. Yeah, I see you with your palms and your pants with me. See me, I got the world in my hands. I make it spin on my finger. Yeah, I'm a critical thinker. Yeah, I'm a hell of a smoker and a bit of a drinker. I know your name. Yeah, your name is unimportant. We in the belly of the beast, yeah. And she thinking about abortion, yeah. I woke up this morning, dick rock hard. Ash my blunt and my Grammy award. You can save your bullshit on your memory card. If this real nigga business, then you niggas unemployed. Jumped on the selling, called Machiavelli. He said he was gravy, I said I was jelly. Looked in the mirror, said, you's an ill nigga. Then I ran to the money like track and field, nigga. Now I think I'll have me a coffee with six sugars. In a world full of ass kissers and dick pullers. I'm trying to walk a straight line, but the line crooked. I'm shooting for the stars, astronauts dodge bullets. Yeah, I bought a brand new attitude. The haters' music to my ears, I got my dancing shoes. Sometimes we question shit that there is no answer to. But I just built a house on I Don't Give a Fuck Avenue. I see you with your palms and your pants with me, see me, I got the world in my hands. I make it spin on my finger, I'm a critical thinker. I'm a hell of a smoker and a bit of a drinker. I know your name, yeah, your name is unimportant. In the belly of the beast, yeah. And she thinks about abortion. Down on the ceiling, looking up at the bed. Life is a gamble, better check the point spread. And when life sucks, I just enjoy the head. I'm so sick of these niggas, I need meds. Smoking on the hallelujah, thank you Jesus. Help me focus on the future and not the previous. Double R, I'm a rebel with a reason. Sometimes you gotta fight the devil with a demon. Blood is in the streets and it is up to my knees. Underground shit, I see myself as a seed. Living in the glass and everybody's looking. But how can you get the picture if you don't know who took it? This current affairs, but who the hell cares? Everybody's fighting over position, musical chairs. On the road to redemption, you're gonna use a few spares. I'm just fucking ready, so I come prepared. Yeah, I know your name. Hey, yeah. Your name is on the board. Hey, listen, we in the valley of the beast. Yeah, she banging by the bush. Down. And the rock is red glare, the rhymes bursting in air. Life is a roller coaster, but still unfair. A blessing in disguise, it's right before our eyes. But since it is in disguise, we don't know that it's there. And I see you with your palms and your pants. But me, see me, I got the world in my hands. I make it spin on my finger. I'm a critical thinker. I'm a hell of a smoker and a bit of a drinker. I know your name. That's it, y'all. That's it. Thank you, man. Thank you. Y'all know his name. Hey, yo, Mac, let ladies and gentlemen. C5. Oh. Wing time. Oh. Yeah, yeah, yeah. Woo. Zone, zone, zone, zone, zone. Let me see your shoulders work. I mean, I don't know what y'all came here to do, but if you ain't got a lighter, what the fuck you smoking for? We hot. What the fuck though? Damn. Where the love go? Oh. 5, 4, 3, 2, I let one go. Let's pow, get the fuck though. Hey. I don't bluff, bro. Aiming at your head like a buffalo. Bow. You a roughneck, I'm a cutthroat. Oh. You a tough guy, that's enough jokes. Damn. Then the sun die, the night is young though. The diamond still shine, in a rough hole. What the fuck though? Yeah. Where the love go? Oh. 5, 4, 3, 2, where the ones go? Oh. It's a shit show, put you front row. Damn. Talking shit, bro. Let your tongue show. Money over bitches and above hoes. That is still my favorite love quote. Put the gun aside. What the fuck for? Oh. I sleep with the gun and she don't snow. What the fuck, yo? Where the love go? Trade the ski mask for the muzzle. It's a bloodbath. Where the suns go? It's a Swiss B. That the drums go. If she's iffy, that the drugs go. If she's simply double cup toast. I got a duffo full of hundos. That the love go. Where's the uproar? What the fuck though? Damn. Where the love go? Oh. 5, 4, 3, 2, I let one go. Let's pow, get the fuck though. Hey. I don't bluff, bro. Aiming at your head like a buffalo. What the fuck though? Damn. Where the love go? Oh. 5, 4, 3, 2, I let one go. Let's pow, get the fuck though. Hey. I don't bluff, bro. Aiming at your head like a buffalo. Get the fuck though. Oh. I don't bluff, bro. Oh. I come out the scuffle without a scuffle. Let's puff, puff, bro. I don't huff though. Damn. Yellow diamonds up close, catch a sunstroke. Right. At your front door, with a gun store. Woo. Knock, knock, who's there? It's how it won't go. Doogee. Just a jungle, so have the utmost for the nutsos. And we nuts so. Oh. What the fuck, bro? Oh. That's where I'm from, bro. Oh. We grow up fast, whoa, we roll up slow. Oh. We throw up gang signs, she throw up dope. Dreadlock, ain't time like you don't know. Put the green in the bag like a lawnmower. Hair trigger, pull back like a cornrow. Extra clip in a stash like a console. Listening to Bono, you listen to Dono. What the fuck, bro? Where the love go? Swizzy, he the chef. I like my lunch gross. Just look up, bro. That the scuds go. I see the shovel. But where did bro go? To the unknown. Only way he coming back is through his unbones. If you see what's in my bag, think I'm a drug lord. It's empty when I give it back, now where's the uproar? What the fuck though? Where the love go? 5, 4, 3, 2, I let one go. Wow, get the fuck though. Hey. I don't bluff, bro. Aiming at your head like a buffalo. What the fuck though? Damn. Where the love go? Oh. 5, 4, 3, 2, I let one go. Wow, get the fuck though. Hey. I don't bluff, bro. Aiming at your head like a buffalo. To było nagranie Uproar Lil Wayne'a z jego nowego albumu, nagranie, które ma szansę stać się jakimś nowym fenomenem popkulturowym, bo już widzę, że rozpoczęła się akcja Uproar Challenge w internecie. Ludzie wrzucają filmy, w których tańczą w przedziwny sposób do tego właśnie nagrania, więc możliwe, że za kilka dni czy tygodni będzie ono słyszane wszędzie. Z oceną albumu Carter 5 jeszcze się wstrzymam, wrócę do tego pewnie za tydzień czy dwa, kiedy bardziej się z tą płytą osłucham. Natomiast co jeszcze charakterystyczne dla Lil Wayne'a, to jest to raper, który wypłynął na mixtape'ach i duża część jego najciekawszej twórczości właśnie zaistniała na nieoficjalnych wydawnictwach. Można śmiało uznać go za króla mixtape'ów. Jego dygresyjny styl oparty właśnie na pojedynczych linijkach idealnie pasuje do takiej niezobowiązującej formy mixtape'owej. Tydzień temu lekko napocząłem wątek tego, że kultura mixtape'u nieco umiera. Dziś go rozwinę. Wiz Khalifa, 50 Cent, Cent, Joey Badass, Mac Miller, Lil Wayne. Długo można by wymieniać raperów, którzy rozwijali swoje skrzydła właśnie za pośrednictwem darmowych mixtape'ów, których specyfika jest taka, że opierają się na kradzionych, pożyczonych bitach, na remiksach znanych nagrań, często bardzo szybko i niedbale tworzonych numerach. I w związku ze zmianami na rynku fonograficznym i przejścia do streamingów, które to teraz są dominującą formą udostępniania muzyki, zabiło to w dużej mierze właśnie mixtape'y, ponieważ na portalach streamingowych nie da się umieszczać rzeczy, które by w jakiś sposób naruszały prawa autorskie innych podmiotów. W związku z tym też raperzy coraz rzadziej kierują swoją uwagę na taką twórczość mixtape'ową, bo po prostu wiedzą, że nie dotrą z tym do wystarczająco dużego grona odbiorców. W polskim rapie kultura mixtape'ów czy kultura remiksów nie przyjęła się aż tak, choć nadal jest grono raperów, którzy to robią. Teraz na przykład duet Białas i Lanek, oprócz tego, że wydają płytę, dorzucają do niej też mixtape, co z kolei może być dobrym sposobem na powrotne urynkowienie mixtape'ów. Taka właśnie metoda, że jeżeli zamawiasz płytę fizyczną, to dostajesz dodatkowo darmowy mixtape. W ten sposób raper zyskuje na tym to, że kupujesz jego oryginalną płytę, a ty dostajesz mixtape. Najsłynniejszą serią mixtape'ów, jeśli chodzi o polski rap, niewątpliwie jest seria DJ Buch, za którą stał Tede. DJ Buch to było właśnie jego alter ego, wulgarny DJ, który zapowiadał kolejne utwory na mixtape'ach takim zmienionym głosem. Do tego ta formuła mixtape'owa idealnie pasowała do stylu Tedego, który to lubi tworzyć szybko, czasami tak nawet pół freestyle'owo, nie zastanawiając się, więc ja też mam poczucie, że pierwsze produkcje sygnowane logiem DJ Buch to były jedne z najlepszych rzeczy, jakie Tede popełnił w swojej karierze. Teraz zagram wam właśnie taki prosty numer oddający duch mixtape'ów DJ-a Bucha z pierwszej edycji, która to ukazała się w 2003 roku. 11 tysięcy od Tedego i DJ-a Bucha, legendarnego właśnie. To dla was nielegal, zrób hałas, nielegal. To dla was nielegal, rób hałas, nielegal. To dla was nielegal, rób hałas, nielegal. To dla was nielegal, rób hałas. Yo, yo, ta, to piszę na 11 tysiącach. Ta płyta będzie nielegalna i gorąca. Wiesz, nie myślę nawet, czy to przetrwasz, czy ją kupisz, a w lurcy przegrasz. Ej, nie jestem ten, co się przebrał, żeby nagle być kim innym. Przerwa? O nie, ziom, dziś nie ma przerw. Nawika non-stop, TDF. Kto to tu rozkręcał, jak nie my? Posłuchaj, WWA 03. Ja rzucam zwrotki, nie rzucam obietnic. Przyjdą następni, to pójdę na śmietnik. Masz WWA? Tamto demo? Na pewno tak, bo wtedy poczułeś niemoc. Tak właściwie wszystko się zaczęło. Dla nas to było demo, dla ciebie dzieło. Ej, jestem TDF z Mokotowa. Gwiazdor, kto ruch mnie wykreował? Gwiazdor, bo wie o mnie całe miasto. Poczuj to, spraw to, chodź mnie zastąp. Chodź, poczuj się tak przedobrze. To metra wsiądź, poczuj 10 spojrzeń. Wszystko pięknie, jak mówisz mądrze. Ej, konkretnie skąd ma ruch, masz pieniądze? Zdisowany przez mało lata. Hajs to sałata, jemu płaci tata. Zrób zadanie domowe, sprzątnij pokój, weź kieszonkowe. Zrób na mnie atak, o ja już dawno. No tak nie mam, ale jak domniemam, cały twój skład ma tak. Nieważna data, rapuję codziennie, THC we mnie, a ja na piratach. Robię to dla forsy, w pewnym sensie. Masz zasiłek, ty masz pensję. Poczuj, co czujesz, jak nie zapłacą. No i co, a wrucha, trzeba żyć za coś. 21 wiek po 20. Hajs to życie, pogódź się z tym. Nie mogę nie żyć i na to pozwolić. Pieniądze są tu, przestań dziloć. Masz nielegal, nikt ci go nie obiecał. Nawet żeś nie czekał. I co dzieciak, co muka? Ktoś cię oszukał? To sztuka dla hajsu czy dla sztuki sztuka? Bansuj, yo. Bansuj, yo. No przepraszam. Przepraszam za lekkie problemy techniczne, widocznie mixtape'owy charakter wdał się do końca w to nagranie i urwało się ono niepostrzeżenie. Cofając się do starych nagrań, ciekawe jest obserwowanie, jak zmienia się kontekst pewnych zagadnień w tym utworze, który przed momentem słyszeliście, który niepostrzeżenie właśnie się urwał. Tede poruszał wątek pieniędzy, zarabiania na rapie. Dziś jest to zupełnie oczywista sprawa. Na początku tego wieku budziła jeszcze pewne kontrowersje i raperzy często właśnie próbowali w jakiś sposób się bronić, usprawiedliwiać swoje zarobkowe działania. Tak jak wspominałem dzisiaj, jest to absurdalna sytuacja. Też ciekawe jest użycie słowa bansuj pod koniec tego nagrania. To jest słowo, które właśnie wylansował Tede i które przeniknęło do slangu młodzieżowego na początku tego wieku, ale potem z niego zupełnie zniknęło i dzisiaj jest trochę takim właśnie hip-hopowym skansenem, można powiedzieć. Zostając przy wątkach mieszania starego i nowego rapu, kilka słów o projekcie Tymczasem, który właśnie dobiegł końca. Młodzi raperzy przerabiali nagrania klasyków polskiej sceny rapowej, z kolei ci klasycy, czyli PZ i Sokół, interpretowali nagrania młodszych raperów. Trzeba przyznać i raczej tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to ci starzy raperzy wyszli zwycięsko z tej konfrontacji. Ich utwory cieszą się dużo większą popularnością i dużo lepiej zostały odebrane przez krytyków. Nie grałem jeszcze przy okazji tej całej akcji dwóch utworów po sobie, w sensie oryginału, a potem przeróbki, żebyśmy mogli porównać różne wersje danego utworu. I dzisiaj to zrobię. Zagram po sobie oryginał PZ-a, nagrania Ukryty w mieście Krzyk, a następnie reinterpretację Żabsona z tego roku. Nieźle to będzie obrazować ewolucję gatunku na przestrzeni ostatnich 20 lat, jak zupełnie inny podejście do pisania i tworzenia raperów na początku tego wieku i w roku 2018. Wiele głosów się pojawiło, że Żabson wręcz sprofanował nagranie PZ-a i Nuna. Ja nie mam aż takiego poczucia, może dlatego, że nigdy utwór Ukryty w mieście Krzyk nie był dla mnie aż taki ważny. Wiele osób dostrzega w nim jakiś taki pokoleniowy manifest. Dla mnie nigdy ten tekst nie był aż tak dobry, jest trochę chaotyczny, trochę pogubiony i poza samym refrenem aż tak dużo nie oferuje. Natomiast faktem jest, że porównując te dwa nagrania od PZ-a i od Żabsona, można zobaczyć bardzo widoczne i charakterystyczne dla młodego pokolenia przejście od narracji my do narracji ja. I jeżeli właśnie można też pokusić taką tanią socjologię, to jest to dosyć charakterystyczne dla najmłodszego pokolenia twórców rapowych. Ukryty w mieście Krzyk w dwóch wersjach teraz przed wami. Umie pojąć to wszystko, sprawdź bity, sprawdź intro, potem sprawdź co ludzie myślą. Nasz świat nie jest fikcją, wytłumacz im to. Marzy mi się czarny Lincoln, lecz jak go wyrywać wilkom? Rozumiem więc czemu czasem chłopaki biorą winstrol. Ludzie pią z nas zanim nas zdążą poznać. Biorą nas za przestępców, bo nie widzą w nas dobra. Nie ma problemów, to nie ma przyczyn czy uczuć. Przyczyny zawsze są, a uczuć nie ma bez zarzutów. Nie znajdziesz sobie Bonda, nie stworzył cię Hollywood. Twardo stoisz na nogach, chcą okraść cię z twoich ról. Bliscy nie chcą się oddać, nie wierzą w nasz intelekt, w naszą muzykę, we wszystko co w nas szczere. Rujnują nasze plany, jesteśmy diabłami dla nich. Biorą nas za nic, a w tłumie też jesteśmy sami. Multum subkultur, to świat nas zmusza do buntu. Co chcesz od chłopaków, którzy ciągle siedzą na murku? Jeśli nie zmieniasz nam gruntu, nie podasz nam ręki. Kręci tym anielski pył i martwi prezydenci. To z waszych rezydencji świat do tego nas popycha. Tworzycie nasze wizerunki, lecz nasz problem was nie dotyka. My chcemy tylko naszą wolność. Chcemy robić hip-hop i mieć spokojną przyszłość. My, ukryty w mieście Krzyk. My, ukryty w mieście Krzyk. My, ukryty w mieście Krzyk. My, ukryty w mieście Krzyk. Wciąga nas show biznes.

Ukryty w mieście krzyk w dwóch wersjach. Możemy naprawdę bardzo długi artykuł napisać o różnicach między nową szkołą polskiego rapu a starą szkołą na bazie właśnie porównania tych dwóch nagrań. Zupełnie inny sposób pisania, zarówno jeśli chodzi o treść, jak i technikę, jak i konstrukcję wersów. Zupełnie inna estetyka. Nie ma już dzisiaj czasu, żeby o tym mówić, ale ostatnio jest to wątek, który często w tonach się przewija, więc pewnie jeszcze nie raz będzie okazja. Na zakończenie dzisiejszej audycji z kolei nowa szkoła ze Stanów Zjednoczonych, Travis Scott ze swojej nowej płyty Astro World, R.I.P. Screw, to nagranie zostaje z wami, a ja przypominam, że możecie polubić fanpage audycji Tony z Betonu, a konkurs z początku audycji oczywiście został rozstrzygnięty i odezwę się do wygranych. Do usłyszenia za tydzień, cześć. Rest in peace, screw tonight, we take it slowly. Rest in peace and screw tonight, we take it slow. Oh my God, I just can feel the love. Dropped out with the windows up. Jump inside of what you roll with us. Make the devil bite the angels up. Rest in peace and screw tonight, we take it slowly, yeah. I just took a fold to the head like man. Drop the top on the slab like man. Off the top of the dome like man. Nothing beating home like man. In a screw tape zone like man. I go Pepsi on the phone like man. Flip say platinum, don't do chrome like man. Had the Southside fade, now let the braids hang. SUC smooth like Maine. Rest in peace, screw like Maine. Rest in peace, screw tonight, we take it slow. Oh my God, I just can feel the love. Dropped out with the wings. Found into a national sound because throughout the South, and it's new to Shawty got a thing for us. Autopromocja. Ma ponad 1000 km długości. Łączy nasze góry z naszym morzem. I już wiadomo, o jakiej rzece mowa. Projekt Wisłą w Trójce. Jutro sprawdzimy, co widać nie tylko z brzegów Wisły, ale i z wody. Na trasie Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew i okolice. Do usłyszenia jutro w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Po 16 i po 17. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukę mu. To mukę też, mu. Ale jesteś w opcji z taką folią ochronną? Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy,